4. Les vystřídala zvlněná planina klesající až k oceánu. V dálce před nimi se v hloubi zátoky objevila vesnice a nad ní se zdvihala mohutná hranatá stavba, obehnaná hradbami s cimbuřím. Hrabě Kasch, tak se jmenoval jejich průvodce, napřáhl ruku. To je můj hrad. Dorazíme k němu za 2 hodiny. Členové doprovodu se z radosti nad snadným vítězstvím nepřestávali bavit a tak mohl Ray obohacovat svůj slovník a předávat ho Markovi. Než dorazili do města, měl už Mark nové slovní zásoby plnou hlavu. Označit městem řadu malých, sotva jednopatrových domečků by bylo zřejmě nadnesené. Byly to stavby ze dřeva a mazaniny, kryté častěji došky než taškami. Hrad se tyčil na malém srázu a jeho čelní strana byla obrácená k moři. Skupina jezdců projela hlavní branou s dřevěnými vraty, vystuženými kováním. Muži se skočili na nádvoří, vydlážděné hrubě tesanou dlažbou. Hrabě zavolal na páže. Přiběhl mladý, asi 12letý hoch s bystrým pohledem. To jsou moji hosté. Ukaž jim jejich pokoj a dones vodu, aby si mohli po cestě smýt prach. Až si odpočinou, zavedeš je do velkého sálu na večeři. Ukládám ti, aby ses o ně staral. Mark následoval chlapce po úzkých točitých schodech. Konečně jim hoch ukázal na malou komůrku v podkroví, kde byly jen 2 dřevěné postele se slamníkem. Je to tu sice malé, ale zase budete mít klid. Než přinesu vědro s vodou, chvíli si odpočiňte. Pak lišácky mrkl a dodal. Po večeři, když budete chtít, přivedu 1 služebnou, která vám poslouží. Děkujeme za nabídku, ale myslím, že to necháme na někdy jindy. A navíc už nám nezbyla ani 1 mince. Hoch se zklamaně zašklebil. S rytíři, jako jste vy, to je vždycky tak. Vy alespoň nevypadáte na darebáky. Jakmile se páže vytratilo, Mark se natáhl a ulehčeně si vydechl. Jízda na koni ho ještě dorazila. Neměl na těle ani kousek místa, který by ho nebolel. Probudil ho až chlapec, který se vracel se 2 vědry vody. Tady to máte. Večeře bude za hodinu. Přijdu pro vás. Kdybyste chtěli ještě něco jiného, stačí zavolat Cirisy, to je mé jméno. Budu se snažit, abych vám vaše přání splnil. Ciris dovedl pozemšťany do velké klenuté místnosti, kde bylo prostřeno. Na stěnách hořely louče a vydávaly právě tolik světla jako kouře. Pojďte blíž, moji rytíři, pronesl hrabě a uchopil důvěrně Marka za loket. Rád bych vás představil svým přátelům. Hraběnka byla pěkně vyvinutá blondýnka s usměvavou tváří a širokými boky. Na sobě měla modrou plátěnou tuniku, která jí sahala až po kotníky. Kolem pasu jí visel úctyhodný svazek klíčů, symbol paní domu. Tady to je Vladis, vojenský velitel, správce hradu a rádce. Hned po mně 2. nejdůležitější osoba. Byl to urostlý chlapík s prošedivělými vlasy. Na pravé tváři se mu táhla ošklivá jizva, která mu nadzdvihovala koutek úst a dávala jeho obličeji potměšilý výraz. Zkoumavě si prohlédl příchozí. Monsignor tvrdí, že jste udatní bojovníci. Uvidíme zítra. U stolu seděli další 3 muži. Byli mladí, dobře rostlí, ale moc chytře nevypadali. Sluha zručně nakrájel velký kus drůbeže a večeře začala. Hrabě seděl uprostřed stolu, po jeho pravici Hraběnka a po levici Vladis. Mark a Ray seděli naproti. Jakmile někdo vyprázdnil cínovou misku, hned byla zase plná. Všichni jedli rukama a někdy se museli dost namáhat, aby od sebe oddělili vzpouzející se šlachy. Maso bylo poměrně tuhé, ale šťavnaté. Mark od rána neměl v ústech a jídlo mu moc chutnalo. Když nezůstalo nic než úplně ohlodaná kostra, přinesli 2 sloužící něco, co se podobalo na rožně pečenému divočáku. Večeře se protahovala. Mark nenápadně podsunoval Rajovi porce, které mu stále servírovali na talíř. Android je potřeboval, aby doplnil hubenou zásobu energie. Ten útok Norhomů je velmi znepokojující, řekl Vladis. Nebylo jich moc. Sotva hrstka lupičů, honících se za kořistí, odpověděl hrabě. Možná to byl jen předvoj nějaké větší tlupy. Ten umírající mi prozradil, že měli políčeno na vás, pane. Spoléhám, že mě ochráníte. Připijme si na příchod našich nových přátel. Sluha naplnil cínové pohárky zlatožlutou tekutinou. Je to fermentovaná ovocná šťáva, vyslal telepaticky Ray, vzápětí poté, co nápoj ochutnal. V rozumném množství nemůže škodit. Ale Vladi se ani opakovaný přípitek nerozveselil. Jejich útoky už trvají rok. Na severovýchodě už byly vydrancovány a vypáleny dva hrady. Nač náš král Ulis ještě čeká? Proč nevytáhne do zbraně? Hrabě si zhluboka povzdychl. Ještě před 2 roky, když byl vládce Norhomů Kor korunován králem, si náš panovník myslel, že spolu uzavřou mírovou smlouvu. Ale to bylo ještě předtím, než si ten prokletý Norhom vysloužil přezdívku Krvavý Kor kvůli spoustě krve, která kvůli němu vytekla. Náš pán k němu vyslal minulý měsíc posly. Ještě se nevrátili. Vladis si odplivl. Ti už se nikdy nevrátí. Kor naše vyjednavače určitě usmrtil tím nejrafinovanějším a nejkrutějším způsobem, jakého je schopen. To je domněnka, kterou nemůžeme vyvrátit. Čekám na zprávy z hlavního města. Stolovníci vypili ještě poslední doušek na zdraví hraběte a pak se zdvihli od stolu. Marka na Prahu oslovila hraběnka. Znám přání mužů, kteří strávili delší čas na cestách. Ale vězte, že nestrpím žádné násilí ani na nejponíženějších služebných. Pak s chápavým úsměvem dodala. Ale vy nevypadáte, že byste měli síly na zbyt. Jestli některá z nich bude souhlasit, pak mi do toho nic není. Dobrou noc, pánové.